8 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Thierry Baudet is in Groningen behandeld door een traumachirurg nadat hij was aangevallen in een café. De FVD-leider werd met een bierfles op zijn achterhoofd geslagen en ook geraakt aan de rand van zijn slaap. Ook een beveiliger raakte gewond. Er is een verdachte opgepakt. Het is de tweede keer in korte tijd dat Baudet werd aangevallen. Bijna een maand geleden sloeg een man hem met een paraplu op zijn hoofd. Daar hield Baudet een lichte hersenschudding aan over. Ondernemers in Ter Apel hebben geen vertrouwen meer in de politiek, schrijven ze in een brandbrief. Ze vinden dat er te weinig wordt gedaan aan de overlast van asielzoekers uit het aanmeldcentrum. Iedereen vindt het erg, maar niemand helpt ons, schrijven de winkeliers. Ze zeggen dat zo'n 200 asielzoekers de overlast veroorzaken. Het gaat om diefstal, bedreigingen en intimiderend gedrag. De ondernemers willen onder meer dat overlastgevers niet meer in Ter Apel worden opgevangen en meer politie op straat. De politie zet sinds kort in Amsterdam en Utrecht studenten in om 112-telefoontjes aan te nemen. Het is een maatregel om de personeelstekorten bij de meldkamers aan te pakken. De capaciteitsproblemen zijn soms zo groot dat niet alle telefoontjes meteen opgenomen kunnen worden. Volgens de politie gaat de inzet van studenten niet ten koste van de kwaliteit. De Franse politie onderzoekt een mogelijke meteorietinslag op een geparkeerde auto. Vanochtend kreeg de brandweer in Straatsburg melding van rookontwikkeling op een parkeerplaats. In het dak van een auto bleek een groot gat te zitten. Ook de onderkant van de auto en de brandstoftank waren beschadigd. Naast de auto lag een stukje grindachtig materiaal, mogelijk dus van een meteoriet. Het steentje is naar deskundigen in Parijs gestuurd voor verder onderzoek. Het weer, vanavond vooral in het zuiden mist. Vannacht koelt het af naar een graad of 7. Morgen veel bewolking en een bui. In de middag ook zon en het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. 22 november kunt u het verschil maken. Stem SP, want een grote SP is de enige garantie dat Nederland sociaal wordt. Wij verlagen de kosten voor het dagelijks leven en bezuinigen niet, maar investeren in goede zorg. Stem sociaal, stem SP. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl. Een grote SP is de enige garantie dat Nederland weer sociaal wordt. Stem SP. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zo'n beetje van. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Vanaf 15 november zijn de regels voor een turboliquidatie fors aangescherpt. Heb jij nog geld te goed van een onderneming die plots is opgedoekt? Ga naar turbocheck.nl en bepaal snel je juridische positie. Turbocheck. Een initiatief van Daniels Huisman Advocaten. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Geld te goed van een onderneming die plots is opgedoekt? Ga naar turbocheck.nl. Turbocheck. Sjoerd. Je oma en ik hebben vroeger samen gedanst. Winnaar van de Film by the Sea Publieksprijs. Ik begrijp wel dat jij tekort bent gekomen. Dat is het. Ik ben 70 en ik mag geen seks. Misschien wil ik wel seks. Heel veel seks. Beppie Melissen en Sabri Saad Elhams in de heerlijke feel-good film Rocco en Sjoel. Zit hij trouwens idioot lang te kakken met kerst? Nu in de bioscoop. Nasty schools at NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond. Bestaanszekerheid. Het is een belangrijk thema, deze verkiezingen. En Rotterdam is de armste stad van Nederland. Het aantal inwoners dat hier schuldhulpverlening aanvroeg vorig jaar is gestegen met maar liefst 88%. We zijn daarom met dit programma 5 dagen neergestreken in de Gaarkeuken. Onder de Oranjeboom heet het. In Rotterdam-Zuid is het. Het menu voor vanavond was gemengde groenten, een kippetje en rijst. En het is een klein wijkrestaurantje eigenlijk, een tafeltje of 10. Zo'n 15 tot 20 mensen hebben hier vanavond gegeten. Het is een beetje een café-sfeertje. En mijn gast vanavond is Ellen Abbenhuis. Goedenavond. Hallo. Ellen, jij hebt je ook gegeten, denk ik, hè? Ja. Wij ook. Vond je het eten lekker? Ja, altijd. Kom jij, ja, je komt hier vaker? Ik ben hier vaker geweest, de laatste tijd niet. Andere dingen aan het hoofd, dus ja. Ja, helaas. Ja, dat snap ik. De verkiezingen deze week die gaan onder meer over bestaanszekerheid. Wat is jouw ervaring daarmee? De bestaanszekerheid, nou, dat ligt hier ver onder beneden peil in Rotterdam. Veel mensen liggen natuurlijk in de armoede. De basisboodschappen zijn veel te duur, die kunnen ze niet betalen. Dus ja, ik denk dat het, dat het alleen nog maar erger wordt. Ja, en heb je daar zelf ook een bepaalde ervaring mee in jouw verleden? Ja, ik heb zelfs 10 jaar in de armoede gezeten. Tien jaar? Moest ook van €70 in de week rondkomen met 4 personen. Zo. En hoe ben jij in die situatie beland dan? Door een huis te verkopen. En daarna heb ik 3 bewindvoerders gehad die er een potje van maakten. En op een gegeven moment ben ik zelf aan het prutsen geweest en ben er uit de schulden gekomen. Maar een potje van maakten, wat gebeurde er dan? Nou ja, ze betalen de rekeningen niet, de schulden lopen op. En, dus jij zat in de problemen. Je ging bij een bewindsvoerder, hoop je natuurlijk uit die shit te kunnen komen. Op te kunnen klimmen en toen... Ja, ze douwden je nog harder erin dan dat je was. Ja, klopt. Zo. Ik had iets van €80.000 voor schulden. En ik had op het eind 159.000. Zo. Dat is meer dan een verdubbeling. Ja, klopt. En hoe kwam dat? Hoe kwam je erachter? Er was niks aangevraagd. Er waren geen toeslagen. Ik had op een gegeven moment 7.000 huurschuld. En dat was best wel heftig. Maar hoe heb je dat... Nou, ik heb hele goede vriendenkring en ook een heel goed netwerk. En toevallig zaten daar mensen in dat netwerk die mij een hand hielpen. En dat was dan iemand die bij mij in de bewonerscommissie zat. Die man die zei van, ik zal je mijn advocaat sturen. En dan ga je met die man even aan tafel en ga je je dossier opruimen. En dat is ook gebeurd. Maar daar heb je toch helemaal geen ruimte voor, kan me voorstellen. Als je in armoede leeft, €70 per week. En dan moet je ook nog dat allemaal uitzoeken. En dan moet je ook nog met een advocaat gaan zitten. Die was gelukkig gratis. Okay, die man die heeft me toen goed geholpen. Doordat ik het doorgestuurd werd. En die man van de bewonerscommissie heeft me toen ook uitgelegd van, als je hulp nodig hebt, kom dan naar mij. En dat heb ik dus ook aangepakt. Is toen gelukt. Ja. En €70 per week, daar moest je het mee doen. Met vier personen, ja. Ja. En hoe leef je dan? Je gaat rekenen, hè. Je gaat letterlijk en figuurlijk met een rekenmachientje ga je de supermarkt in. Of je speurt alle advertenties af, van de blaadjes die je krijgt. En daar ga je boodschappen mee doen. Ja, en dat is het, want extraatjes voor of geld voor leuke dingetjes, dat kon natuurlijk allemaal niet. Nee, en je klopt. Hebt 10 jaar lang in deze situatie gezeten. En wat doet dat met een mens? Het breekt je. Het pakt je bestaan af. Het waardige bestaan. Wat je dan eigenlijk zou moeten hebben, dat heb je niet meer. Je loopt iedere dag met stress. En iedere dag als de bel gaat, dan denk je, oh, staat weer zo'n deurwaarder voor je deur. Dus die angst die heb je voortdurend gehad eigenlijk. Klopt. Is die angst ooit helemaal weggegaan? Toen ik schuldenvrij was. Toen ik het zelf deed. Toen kon jij dat... Toen was je niet meer bang als de deurbel ging? Nee, want als er dan eentje kwam, dan zei ik, of je neemt het nu mee. En anders is daar de deur. Mm-hmm. En dan krijg je alleen maar te horen, ja, dan kom ik met de politie. Ik zeg, dan moet je dat maar doen. En dan bam, de deur dicht. Je bent ook een pittige tante erdoor geworden, denk ik. Ja, zo was ik vroeger niet. Ik ben echt zo gevormd door de maatschappij. Ja, Ja. Heb je ook een punt gehad dat je huis dreigde te verliezen? Want je hebt een huur... Ik had 7000 euro huurschuld. Ja. En hoe is dat toen verlopen? Door de bewindvoerder die dus zeg maar in mijn DigiD heeft liggen rommelen in mijn belastingdienst. DigiD, ja. Toen hebben ze, wat ze gedaan hebben, wist ik op dat moment niet. Maar ik had geen recht op een toeslag. Dus op een gegeven moment ben ik naar de belastingdienst gegaan. Ik dacht, ik moet toeslag krijgen, dat kan niet anders. En dan kom ik daar en dus zat er een man en die zei van... ja, ik kan u niet helpen, moet u afspraak maken. Ik zei, ja, maar het is heel dringend. Nou, toen ging die kijken of er nog een medewerker was. En die zegt, ja, kom maar even mee. En dan moest ik naar een ander kamertje en daar zat dan een meneer. En die zei van, gaat u maar zitten, waar kan ik u mee helpen? Dus ik hem hele verhaal uitgelegd wat er boven mijn hoofd hing... En toen zegt hij, hebt u uw digit bij je? Ik zeg, nou, ik kan er niet in komen. Hij zegt, je kan er niet in komen. Ik zeg, nee, ik zeg, want mijn bewindvoerder heeft daarin zitten rommelen. Ik kan niks. Nou, zegt hij, ik kan er wel wat mee. Dus ja, die is er toen op een gegeven moment ingekunnen. Ja, toen bleek dus dat mijn zoon zogenaamd 9 ton per jaar zou verdienen. Van een wajong. En... Nou, dat kan dus niet. Nee, maar hoe kan dat dan, dat erin stond? Ik denk dat ze iets hebben willen aanvragen of geprobeerd te hebben... en dat ze daardoor dingen verkeerd gedaan hebben. Maar ik snap het nog niet helemaal, want die bewindvoerder... heeft dit opzettelijk gedaan of is dit per ongeluk? Nou, ik denk dat die gewoon helemaal geen verstand hadden van zulke dingen. En maar zijn die dan ooit vervolgd voor deze wantoestanden? Nee, nooit. Want je bent wel voor de rechter uiteindelijk gekomen. Ja. Ik heb de rechtbank geschreven... naar de afdeling bewind en mentorschap. En ik heb gezegd, ik wil per direct stop van de bewindvoering. Ja. Aangegeven dat er misstanden zijn en dat ik dat niet tolereer. En wat zei de rechter? Nou ja, toen duurde het een aantal weken en toen kreeg ik dus een oproep. Er was een kort geding. Nou, mijn dossier had ik intussen tijd gevormd. Ik had echt een dikke map. Er zat alles in. En daar zaten die twee dames... En daarnaast me met de handen over elkaar. Durfde me niet in de ogen te kijken. Oh, dus je hebt ze ook echt gezien. Heb je nog iets tegen ze kunnen zeggen? Ja. Wat heb je gezegd tegen die mensen? Nou, op het eind mocht ik dus van de rechtbank nog een eigen zegje doen. En? En toen zegt de rechter, wat wil je zeggen? Ik zei, ja, wat mag ik zeggen? Nou, zegt hij, de hele rechtbank is voor jou. Vertel het maar. Ik zeg, nou, ik vind het schandalig dat zulke gasten andere mensen gaan helpen. Onder de mom van helpen. En dat het dan blijkt dat ze alleen maar geld wegsluizen. Oh, want ze hebben ook geld weggesluist naar eigen rekeningen. Ja, want bij mij stond op de eindverantwoording van overigen. Maar met bedragen die ik niet kon plaatsen. En daar konden ze ook geen zinnig antwoord op geven. Oh, dus dat antwoord hadden ze ook niet in de rechtbank? Nee, het zijn dan wat ze noemen spookschulden. Maar jij bent uiteindelijk... door de rechter heb jij gelijk gekregen. Je bent van die bewindvoerders afgekomen. Ja. Nou, dat lijkt mij een verademing. Of... Nee. Nee, wat dan? Want dan komt de ellende pas. Wat gebeurt er dan? Ja, dan moet je zelf de schuldeisers aanschrijven. En dan moet je kijken van, wat heb ik nog voor schuld? Wat is er wel daadwerkelijk? Ja, dus ik heb eerst mijn verhaal erop gezet. Wat er gebeurd is. Mm-hmm. Dat heb ik toegevoegd aan een normale brief van... of ze mij alsjeblieft willen toesturen als er nog een schuld open is. Het overzichtje ervan. En ik geloof, ik kreeg van al die ik weggestuurd heb... kreeg ik maar echt die van wie ik wist dat die schuld daar was. Ja. Ja. En wat was uiteindelijk wel het bedrag dat nog open stond? Eigenlijk, als ik alles dan weer terugdraaide... was het toch weer 80.000 euro. Waar je dan toch weer op terugkwam? Ja. En sinds wanneer ben je schuldenvrij dan? Ik ben in 2019 schuldenvrij verklaard. Dus toen is het gelukt om dat allemaal af te betalen? Nee. Want ik vind het best een behoorlijk bedrag. Op een gegeven moment werd er aan de deur gebeld. Stond een jongeman van de gemeente met nog een medewerker. Die had zoiets van... u hebt 3 jaar al de gemeentebelastingen niet betaald. Ik zeg, nou ja. Ik zeg, mag ik heel eerlijk zijn? Ik zeg... Daar heb ik niks mee. Ik zeg, daar kan ik geen vaste lasten van betalen. Kan ik ook niet meer eten verkopen. Dus die jongeman die had zoiets van, oké, maar moet toch betaald worden. Ja. Ik zeg, ja, kan wel. Ik zeg, maar niet op dit moment. Mm-hmm. En toen? En toen heeft hij me uitgenodigd op het kantoor. Dus ik ben er geweest. En ik heb ook gelijk mijn boekhouding meegenomen. Want ik had al een voorgevoel, daar gaat die kant op. Dus ik had het meegenomen. En toen zegt hij... ja, u hebt schijnbaar toch meer schulden dan. Ik zeg, ja, heb ik. Hij zegt, wilt u het verhaal vertellen dan? Ik dacht, nou ja, ik kan het maar beter vertellen. Want als ik toch in zee ga met die mensen, moet ik het toch alles blootleggen. Dus ik heb het hem helemaal uitverteld wat er aan de hand was. Zegt hij tegen mij, jeetje. En nu? Ik zeg, ja, en nu? Tot jullie weer voor de deur stonden. Ik zeg, en dan had ik zoiets van, oké, nog een schuldeiser erachter. Mm-hmm. Hij zei, had je iets in gedachten om eens een keer naar de kredietbank te gaan? En toen had ik even zoiets van, zal ik dat wel doen? Weer je eigen regie afgeven? Mm-hmm. Want daar had ik dus absoluut geen zin in. Nee, met zo'n slechte ervaring. En hij zei, nee, zegt hij, laten we eerst maar kijken. Overleg het thuis maar en dan. Nou, ik heb het thuis overlegd met thuisfront. En die zei, ma, doe het. Ja, doe het maar. Dat zeiden jouw kinderen? Ja, en mijn man zei ook, doe het maar, want anders komen we er nooit vanaf. En toen... Hij zei, want ik wil ook nog mijn pensioen graag voor mezelf hebben. Zou leuk zijn. Ik zeg, ja, oké, dan doen we het. Dus ik een afspraak gemaakt, mm-hmm. vervolg. Nou, toen kon ik komen. En toen zegt hij van, we gaan alles in kaart brengen. Hij zegt, hoe regelt u uw zaak? Ik zei, alles via de digit. Mm-hmm. Altijd. Mm-hmm. Ik zeg, want het is gelijk een uitdraai. Ik heb alles in één kant staan, dus dan kan ik alles vinden. Oké, zei hij, dan gaan we de map klaarmaken. Die jongen had er zin in. En toen zei ik hem, ik zal onder één voorwaarde. En die is, ik zeg, ik wil mijn eigen regie houden. En dat kon? Ja. Dus dat is gelukt? Omdat ik aan kon tonen dat ik van 2013 tot 2019 geen extra schulden had... Mm-hmm. extra afbetaald heb, terwijl ik het niet kon. En mijn vaste lasten kon betalen. En dus dat kon je laten zien, eigenlijk een soort van goed gedrag... Ja. dat het wel goed zou komen met jou, Ellen. Ja. Ja. Om de armoedeproblematiek in Rotterdam ook verder en voor iedereen aan te pakken... was er vanmiddag een bijeenkomst ook... waar diverse organisaties informatie verzamelden... om een plan van aanpak te kunnen bedenken. Onze verslaggever Meerte van den Drift, die was erbij. Rotterdam armoedevrij, dat is het doel van Warm Rotterdam. Hier in Arminius, midden in het centrum van de stad... wordt vandaag gewerkt aan de eerste versie van een plan om dat te bereiken. Wat brengt u hier vandaag? Mijn deskundigheid, ervaringsdeskundigheid... als maatschappelijk werkster, budgetcoach... in een van de armste gebieden van Rotterdam werkzaam. Ik merk een verslechtering onder de aanvragen die ik krijg... onder de problematiek... Hoe kan het zo zijn dat ik een moeder met 4 kinderen... die echt op de grond leeft, zonder vloerbedekking, zonder een wasmachine... Hoe kan het nu in 2023? Dat heb ik echt jaren geleden niet gedacht. En ik doe dit al 12 jaar, hè? En nu moeten we nog afwachten. Hè? Nog 2 dagen, dan gaat de politiek in Den Haag... die gaan weer lijnen uitzetten. Ik ben zo benieuwd. Er zijn mensen uit de zorg, huisartsen, apothekers, ervaringsdeskundigen, de wijkraad. Ze gaan allemaal in gesprek en delen hun kennis en ervaringen... om zo samen tot een plan van aanpak te komen. Annemarieke, directeur van Warm Rotterdam. Wat hoop je vandaag? Wat is de beoogde uitkomst? Vulling voor het plan. Dus dat we naast wat er nu al ligt, wat aangenomen is door de gemeenteraad... dat we een breder plan hebben en dat we een perspectief bieden... voor de komende jaren voor Rotterdammers in armoede. Maar het spannendste is vooral ook hoe we dit goed geagendeerd krijgen. Want politici en bestuurders zeggen wel dat ze heel erg openstaan... voor wat de stad nodig heeft. Maar heel vaak zie je in die end dat toch de systeemnormen en waarden... zeg maar, de bovenhand voeren. Waardoor er dus eigenlijk net weer even niet gebeurt wat de stad nodig heeft. Welkom allemaal in deze mooie kerk bij de Warmtetocht 2023... georganiseerd door Warm Rotterdam. Hier staat Evides met een zeepaardje waterbedrijf. Ja. Wat brengt u dan hier? Wij leveren drinkwater aan de regio Rijnmond. Meestal is het zo, als ze de waterrekening niet kunnen betalen... zijn er meer problemen, want de waterrekening is zo extreem laag... dat we dus eigenlijk al aanvoelen, deze mensen zitten verder in de problemen. Dus ze kunnen hun huur niet meer opbrengen, hun zorgkosten worden een probleem... En ik zie dus inderdaad de mensen aan de deur. Hoe is dat dan? Ja, soms heel confronterend. Er zijn natuurlijk ook mensen die er helemaal niks aan kunnen doen. Bijvoorbeeld, ze zitten net in een scheiding. De partner heeft dus het hoofdsalaris binnen, alleen die valt dan weg. Dan gaan ze zeggen van, ik ga mijn rekeningen niet meer openen. Want alle facturen die ik open mag, moet ik ook betalen. Wij willen op een hele humane wijze willen wij de klanten benaderen om dus hun schulden naar nul te brengen en ze uit die stress te helpen. Want geldstress is het ergste wat er is. We zaten net in een paneldiscussie over de zorg en ik zag je heel actief meeluisteren, meereageren. Ja, ik vind het schrijnend dat, dat wij in zo'n welvarend land leven en dat er zoveel mensen gewoon in de armoede leven. Wat mist er nu in armoedehulp? Ja, gewoon echt luisteren naar iemand wat hij echt nodig heeft. En niet bepalen dat jij dat nodig hebt, maar gewoon even luisteren. Wat is de situatie? Wij zijn individuelen. Wij zijn geen groep mensen. En als we daar even vanaf gaan, kunnen we iemand helpen gewoon op zijn persoonlijke vlak en niet als groep mensen. Een groene pet, warm Rotterdam en een das. Niemand kiest voor armoede, staat erop. Nee, dat is waarom ik bij Warm Rotterdam zit. Ik heb zelf ook in de schuldsanering gezeten in de WSMP. En depressieve gedachten gehad, depressief echt geweest. En dan ben ik uitgekomen samen met de hulp van iemand. Nou, dat is de reden waarom ik heb gekozen om zelf ook iets te gaan doen. Ook al zou ik maar één iemand kunnen helpen. Dus ik ben ook budgetmaatje geworden. En op die manier kom je binnen bij mensen die vreselijk in de angst zitten. Ja, en jij brengt ze naar de kredietbank toe en dan zie je weer hoop in die ogen van de mensen. Ja, en dat is waar we hier bij Warm Rotterdam veel mee gaan doen. We houden echt de wethouders in de gaten. Dus ze hebben allemaal van die hele mooie praatjes. Want ik ga dit doen in de komende jaren, dat doen. Maar wij houden ze in de gaten of ze het wel doen. Ja, dat vind ik belangrijk. Ja, ze worden goed in de gaten gehouden. Je luistert naar 5 dagen vanuit de Gaarkeuken in Rotterdam. En we praten over armoede. Mijn gast is Ellen Abbenhuis, ervaringsdeskundige. Het is namelijk code rood. 13% van de inwoners hier leeft in Rotterdam op of onder die armoedegrens. Ellen, jij was ook op die top, want jij bent mensen gaan helpen. Ik zag je ook driftig knikken tijdens de reportage. Wat doe jij precies? Hoe help jij mensen? Ik zit dus 1 keer in de week zit ik in Hillesluis. Op de hele Vliet. En dan als mensen toeslagen willen aanvragen, of ze willen iets weten, dan kunnen ze naar mij toe komen. Maar daarnaast help ik ook als budgetmaatje. Dat ik mensen dus help met papieren beordenen. Weer zelfvertrouwen krijg dat er toch weer een licht aan de tunnel is. Ja, dus van iemand, jij hebt een tijd lang een bewindvoerder gehad. Jij wou zelf weer de regie terug in je leven. En jij helpt mensen nu eigenlijk zelf ook weer met die regie terug te pakken. Ja, want de mensen weten het. Ze zijn het alleen verleerd. Mm-hmm. En door stress kun je niks meer. Want jouw geheugen is net, die klapt dan dicht. En blokkeert alles wat narigheid is. En dat kan weer open. Maar dan moeten ze wel bij geholpen worden. Je gaat natuurlijk overleven in dat standje van overleven. Ja, tuurlijk. Waaraan merk jij in je werk dat het code rood is? Omdat een basisboodschappen al zo duur is dat mensen daar al niet meer voor rond kunnen komen. Dat is gewoon schandalig. Ja, waar ben je dan bang voor, waar het naartoe gaat? Ik denk dat we aan het eind van het jaar, als ook de energiekosten komen, dat we best wel hoge problemen kunnen hebben. Dat er dan meer dan 1 miljoen mensen in de armoede zitten. Dat is jouw voorspelling? Ja. Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland. Ja. Wat vind jij daarvan? Ik vind het verschrikkelijk. Waarom? Omdat Rotterdam is een mooie stad. Het is een rijke stad, maar het geld wordt verkeerd besteed. He? Help eerst je eigen mensen. Mm-hmm. Stuur het niet naar ergens heen van energiecrisis of wat dan ook. Help eerst de mensen uit de armoede. Ja. Want dat zijn de mensen die wel weer werken gaan voor je. Nou, het is nu verkiezingstijd natuurlijk. Wat moet een nieuw kabinet doen dan? Nou, ik denk dat ze op deze trot gewoon verder gaan als dat ze deden. Want er is niks veranderd in het kabinet. Je hebt er geen vertrouwen in? Nee. Nee, absoluut niet. Hoe kijk je naar de politiek nu? Nou, ik denk dat als aantal mensen waar ik van denk aan de top komen, dan kunnen we het schudden. Aan wie denk je dan? Nou, aan Timmermans. Ja? Waarom ben je daar bang voor? Nou, ik denk dat die het niet redden om Nederland weer uit de sleur te halen. Waarom niet? Nou, die mens heeft zijn eigen beeld. Staat er ver van de realiteit af, zeg jij? Ja. Ja. En daar ben ik bang voor, ja. Toch ben jij ook vrijwilliger, had ik begrepen, op het stembureau. Ja, en dat heb ik al jaren. Maar dat wil niet zeggen dat ik dan op Timmermans of Vito ga stemmen. Mm-hmm. Ik zeg ook iedereen die gaat stemmen, weet je niet waar je op gaat stemmen? Stem dan op de Partij van de Dieren, want die hebben geen stem. Hoe bedoel je dat? Nou, dieren kunnen niet praten, dus die kunnen niet beslissen voor zichzelf. Nee, dat is wel waar. Maar is dat niet een verloren stem? Dan is het geen verloren stem. Okay. En heb je nog een tip tot slot voor mensen die in armoede leven of die problemen nu hebben die jij gekend hebt in je leven? Ga hulp zoeken. Ga echt die schande overheen. Want het is normaal in deze tijd. Je bent niet de eerste en niet de laatste. En niet de enige die daarmee zit, ja. Woensdag kunnen we naar de stembus. Jij bent dus vrijwilliger op het stembureau. Wat doe jij? Ik zit als stembureaulid. Mm-hmm. En dan ik weet niet wat ik dan mag doen. Het ligt eraan wat de voorzitter voorstelt. Wat de taken dan voor jou zijn. Ja. Maar het wordt wel een lange avond, denk ik. Ja, ik ga van 2:30 tot het eind tot tellen. Dus hoe laat het gaat worden, dat is gewoon dat afhankelijk weten we niet. Van dan. Nee, vorig jaar was het 1:00. Mm-hmm. En het was berig gezellig met de groep, dus ik ben benieuwd. Het is wel gezellig. Doet iedereen daarna ook nog even een gezellig borreltje? Of is dat niet de bedoeling? We gaan wel even lekker nababbelen met koffie en zo. En dan hoe het gegaan is en zo. Ja. Ja. En weet je al wat je gaat stemmen? Ja, ik weet het al. En ga je dat zeggen of ga je dat niet met ons delen? Nee, dat zag ik al aan je gezicht. Nou, groot gelijk. Ik geef je groot gelijk. Ellen Albehuis, dank voor jouw verhaal en dat je dat hier met ons wilde delen. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Hierna Martijn de Greven. Hij presenteert WNL Haagse Lobby. En morgenavond 8:00, dan spreek ik Ellie C. Moore. Zij heeft zelf een bijstandsuitkering, maar heeft een voedselbank opgericht om andere mensen ook in nood te kunnen helpen. Dat morgen. Voor nu bedankt voor het luisteren en een hele mooie avond. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament. Zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Met Mijn Albert Heijn Premium krijg je elke dag extra voordeel. Extra bonusaanbiedingen, extra korting op bio en AH Terra en extra zegels en miles. En extra lekker, de eerste maand is nu gratis. Kijk op ah.nl/premium. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met heyboekhouden.nl. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. Nu 15 maanden gratis. De juiste medewerker op het juiste moment op de juiste plek. Zorgwerk doet er alles aan om te zorgen dat de zorg beter werkt. Betaalbare zorg met oprechte aandacht, ook tijdens de drukke decembermaand. Mede mogelijk gemaakt door Zorgwerk. Goed openbaar vervoer terug, gratis in de daluren. Stem 50+. Hulp nodig bij het rondkrijgen van je decemberplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Uw vermogen, uw keuze. Kies Crowd Real Estate voor zekerheid. Maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheden. Crowdrealestate.com. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl.